Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մեր տաղավարում օրվա եթերաժամին հյուրընկալվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիանա Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, Մարիանա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ընդունեցիք Արագաստի հրավերը եւ այժմ մեր տաղավարում եք։ Մարիանա, ինչպիսի դրամատրությամբ եկաք մեր տաղավար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դրամատրությունը իհարկե շատ բարձր է, առաջին անգամ եմ հյուրընկալվում ռադիոյում եւ հուսամ հետաքրքիր հարցազրույց կստացվի։ Կարծեմ դուք քնությունից համիջապես եկել եք այստեղ։ Այո, քնությունից անմիջապես շտապել եմ այստեղ, ուսանողի կյանքն այդպիսին է, անընդհատ քնություններ, նոր գիտելիքների հդրտուկներ, քանի որ միայն դրանով մենք կարող ենք հասնել մեր առջև դրված նպատակներին, որովհետև գիտելիքը մեզնից ոչ ոք չի կարող խլել։ Թերևս եզակի բաներից որ չի խլվում մարդուց։ Միանշանակ։ Մարիանա, հետաքրքիր է, իսկ ինչ եք ստացել։ Քնությունը միշտ ստանում եմ գերազանց, եւ այսօր նույնպես բացառություն չէր, եւ դա տքնաջան աշխատանքի արդյունք է, որովհետեւ մեզ փոքրուց սովորեցրել են, որ եթե ուզում ես ինչ-որ արդյունքի հասնել, պետք է դրա համար անպայման տքնաջան աշխատել, միայն դրանով կարելի է հասնել ազնիվ ճանապարհով քո ցանկացած նպատակին։ Եվ որ առարկայից եք այսօր քնություն հանձնել։ Այսօր քնություն եմ հանձնել գյուղարտադրության կազմակերպում առարկայից, մասնագիտական առարկաներից է, մեր պետության համար կարևորագույն ոլորտներից մեկը։ Ինչ եք կարծում, մեր պետությունում գյուղարտադրությունը ճիշտ է կազմակերպվում։ Մեր պետությունում գյուղարտադրությունը ճիշտ է կազմակերպվում պետական մակարդակով, բայց պետք է նաև խթանել, որպեսզի երիտասարդները ընդգրկվեն, եւ շատ ուրախ եմ, որ գյուղնախարարությունը վերջերս նախաձեռնել է կազմակերպել դասընթացներ երիտասարդների համար գյուղատնտեսության ոլորտում։ Եվ իր արդյունքները, իր պտուղները սպասել չի տա։ Մարիան, Արցախի Հանրապետության վարչապետը հաճախ է հանդիպում ուսանողների հետ, հատկապես տնտեսագիտական բաժնում սովորողների, ագրարային համալսարանի ուսանողների հետ։ Երբևէ մասնակցել եք որևէ հանդիպման։ Այո, ինքս լինելով հասարակական դաշտի ակտիվիստ, հաճախ եմ գտնվում նման ձևաչափի հանդիպումներին, ոչ միայն վարչապետի, այլև տարբեր նախարարների հետ, ու կարծում եմ հենց դա է խթանում, որպեսզի փորձի փոխանակում կատարվի, որպեսզի երիտասարդներն էլ իմանան, թե ինչ է կատարվում իրենց երկրում, եւ շատ հաճախ լինում է նաեւ, որ հենց երիտասարդի տված հարցից ծագում է մի մեծագույն նպատակ, մեծագույն գործընթաց Արցախում իրականացնելու համար։ Արագաստի ստեղծագործական խումբը երբեմն նույնպես ներկա է լինում նման հանդիպումների, եւ այս հանդիպումները վարչապետի հետ ոչ միայն դասախոսություններ են, նաեւ տեղեկատվություն է վարչապետի խոսքը երկրում կատարվող տնտեսական, գյուղատնտեսական, ագրարային հիմնախնդիրների շուրջ, ինչպիսին է այսօր մեր երկիրը, ինչ վիճակում է, եւ նաեւ սալավագույն հնարավորություն է, որպեսզի ուսանողները կարողանան անմիջապես կառավարության ղեկավարի հետ շփվել եւ կարողանալ նաեւ հարցեր ուղղել, պատասխաններ ստանալ։ Երբևէ որևէ հարցադրում արել եք եւ պատասխան ստացել եք արդյոք։ Հարցադրումներ իհարկե անում եմ ամեն հանդիպման ժամանակ, հենց իրենց խոսքից է ծագում հետաքրքիր մտքեր, ու ես միշտ բարձրացնում եմ երիտասարդներին հուզող հարցերը։ Իսկ ինչ հիմնահարցեր ունեն երիտասարդները, ինչ հարցեր են հուզում երիտասարդներին։ Երիտասարդների առաջնային խնդիրը զբաղվածությունն է, այսինքն մենք ունենք մասնագիտություններ, որոնց գծով կա ավելցուկ, եւ կա մասնագիտություններ, որոնց գծով կա լուրջ խնդիր, պակասի։ Մենք այսօր ունենք լավ ինժեներներ, քիմիկոսներ, ֆիզիկներ եւ դա մեծագույն խնդիր է։ Ինչն է դրա պատճառը, որովհետեւ ծնողները իրենց կարելի ասած քմահաճույքների գերին են դարձնում իրենց երեխաներին, հետևելով հարևան, բարեկամ, ընկեր կապին, որ եթե նա ընդունվել է այս ինչ բաժինը, իմ երեխան նույնպես պետք է ընդունվի։ Բայց մենք դրանով ստիպում ենք մեր երեխաներին հավատալ ուղղակի իրենց անպիտանիությանը։ Ալբերտ Էյնշտայնը մի անգամ ասել է՝ յուրաքանչյուր ոք հանճար է, բայց եթե ձկան դա աշխատենք ծառ մագլցելու կարողությամբ, նա ողջ կյանքը կապրի, մտածելով, որ ինքը ուղակի տխմար է։ Ինչու ենք մենք ստիպում մեր երեխաներին, որպեսզի նրանք իրենց հիմար զգան, ինչու չենք թողնում, որպեսզի նրանք նույնպես բացահայտեն իրենց տաղանդները։ Դա ծնողների սխալն է, առաջին հերթին մեր կրթական համակարգում նույնպես պետք է մտցնել այնպիսի դրույթներ, որոնք թույլ կտան երեխաներին ինքնաբացահայտվել։ Եթե անկեղծանամ, դպրոցի ավարտական դասարանում ես ինքս մոլորված անցորդ էի, ով չգիտեր ֆինանսիստ է ուզում դառնալ, լրագրող է ուզում դառնալ, թե ընդհանրապես քաղաքագետ։ Տատիկս մի անգամ ասաց. «Աղջիկս, ընտրիր քեզ համար ամենաբարդ ճանապարհը. միայն դժվարությունները հաղթահարելով դու կարող ես դառնալ լավագույն մասնագետ»։ Եվ այսօր ուզում եմ նրան շնորհակալություն հայտնել ինձ ճիշտ ուղի ցույց տալու համար։ Եվ եթե դպրոցում ես մտածում էի, որ դրանք բոլորն էլ բացարձակապես իրարից զատ մասնագիտություններ են, այսօր վստահաբար ասում եմ, դրանք բոլորն էլ իրար հետ կապված են։ Ընդունվելով ֆինանսների կառավարման բաժինը, ինձանից անկախ որոշեցին քնած չթողնել իմ մյուս երազանքները։ Այսօր ես ինձ փորձում եմ եւ լրագրողական դաշտում, եւ քաղաքական դաշտում, ու կարծես թե բոլոր ոլորտներում էլ ինչ փորձում եմ ձեռքբերումներ լինում են։ Իսկ չեք կարծում, որ գյուղարտադրությունը, գյուղատնտեսությունը, ընդհանրապես տնտեսությունը կանացի մասնագիտություն չէ, եւ գործ ունենալ անընդհատ ֆինանսների հետ մի քիչ դժվար է, հնարավոր է իսկապես մոլորվել, գլխապտույտի մեջ ընկնել։ Ես այդ կարծիքին չեմ, հենց մեր ազգի մտածողությունն է այդպիսին, սխալ մտածելակերպ, որ պետք է անընդհատ զատել տղամարդկանց ու կանանց։ Ինչու կարող է տղամարդը ինչ որ գործ անել, իսկ կինը ոչ։ Ինչն է խնդիրը։ Գյուղատնտեսությունը ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ պետք է դնել գյուղատնտեսության մեջ գենդերային ինչ-որ խտրականություն, եւ ոչ միայն ֆինանսիստները, այլեւ ամեն մարդ ինքը իր համար պետք է լինի ֆինանսիստ։ Պետք է ճիշտ կարողանաս տնորինել քո ֆինանսները, պետք է ռացիոնալ կարողանաս օգտագործել քո եղած ֆինանսները, խնայողություններ կատարել։ Այդ ամենի համար նույնպես գրագիտությունը անհրաժեշտ, ու մեր երկրում այդպիսի դասընթացների պակաս կա, հենց երիտասարդության շրջանում։ Պետք է, կարծում եմ, կազմակերպել ֆինանսների կառավարման դասընթացներ, առաջնորդության դասընթացներ, որովհետև մենք իրոք ունենք դրա կարիքը։ Հայաստանում արդեն դրական շարժ ես նկատում եմ, ու ինքս էլ հաջող մասնակցում եմ հնարավորության դեպքում։ Այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է կազմակերպել, որովհետև նպատակին հասնելու համար նախ ցանկությունն է անհրաժեշտ, իսկ ցանկությունը ուղղակի բավարար չէ։ Ցանկություն իրագործելու համար դա պետք է նպատակ սարքել, նպատակին հասնելու համար պետք է բավականաչափ գիտելիքներ ունենալ։ Մենք ասում ենք, որ մարդիկ ծնվում են առաջնորդ, այլ ոչ թե դառնում, իսկ ես կասեմ հակառակը։ Ես առաջնորդ չեմ ծնվել, բայց ես փորձում եմ դառնալ առաջնորդ։ Ինչու? Որովհետև այսօր ես ունեմ բավականաչափ ռեսուրսներ։ Ինտերնետը մի մեծ հարթակ է, որտեղ դու կարող ես ոչ միայն շփվել քո ընկերների հետ, այլև ձեռք բերել այն տեղեկությունները, որը քեզ անհրաժեշտ է։ Այդ դեպքում ինչու՞ն է կանոն դասընթացների նպատակը, կամ գուցե դուք նախաձեռնող լինեք այդ դասընթացները կազմակերպելու ուղղությամբ, գուցե Հայաստանում, երբ որ դուք ներկայ եք լինում նման դասընթացների, հենց ձեր դասախոսներին դիմեք, գուցե առաջարկեք երիտասարդության բաժնին, քանի որ նաև ակտիվ երիտասարդ եք։ Երիտասարդության բաժինը արդեն մոտակայում կազմակերպելու է նման դասընթաց, բայց դա առաջինն է, որովհետև արդեն 4 տարի է ես հասարակական դաշտում եմ, ու նման բան դեռևս չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախաձեռնողականությանը, մեր երիտասարդները նախաձեռնող են, բայց այստեղ կա մի բայց։ Մենք ունենք ֆինանսական սուղ պայմաններ, բայց չեմ կարծում, որ դա խոչընդոտ է հանդիսանում երիտասարդներին ինչ-որ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Եթե այդ դասընթացները կազմակերպվեն այստեղ, բավական գիտելիքներ տան ինքնաբացահայտման, ինքնազարգացման համար, գուցե հենց այդ կրեատիվությունը օգնի, որպեսզի մենք չկարչենք ֆինանսական սուղ միջոցներից ու այլ ավելի հետաքրքիր ձևով մատուցենք մեր ունեցածը։ Ինտերնետից ոչ բոլորը գիտեն ճիշտ օգտվել։ Բոլորը, գրեթե 90%-ը սխալ են օգտագործում ինտերնետը։ Ինչու? Որովհետև նույնպես չգիտեն, որ կարելի է այդտեղից օգտակար տեղեկություններ ստանալ։ Իսկ եթե մենք կազմակերպենք դասընթացներ, դասընթացների միջոցով նրանք ստանք այդ տեղեկությունը, մենք կդառնանք երկու գործ արած։ Մարիանա, մեր երիտասարդները հրաշալի գիտեն ինչ է համացանցը։ Նրանք բոլորը մեծապես օգտվում են համացանցից, եւ նրանք դանում են ամեն վարկյան, որովհետև տեխնիկական միջոցները դա թույլ են տալիս եւ յուրաքանչյուրը ունի ղեր ժամանակակից կամ վերջին մոդայի հեռախոսներ։ Երիտասարդը օգտվում է հեռախոսից, համացանցից, բջջային կապից եւ այլն, բայց նա չգիտի որն է օգտակար։ Խնդիր է, ինչու երիտասարդը գիտի որ համացանցը լավագույն միջոցն է հաղորդակցության համար, նամակագրության համար, հաղորդագրությունների համար, բայց երիտասարդը չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ուրիշ ինչ հնարավորություններ ունի ընդ որում լավագույն հնարավորություններ, օգտակար հնարավորություններ համացանցը։ Ինչու են խուսափում երիտասարդները լավագույնս օգտվել համացանցից։ Այսօր երիտասարդները ցգտում են լինել ժամանակակից, բայց մի բան է լինել ժամանակակից, մի բան է լինել զարգացած։ Ժամանակակից երիտասարդը հենց ձեր ասած այդ երիտասարդներն են, որոնք ունեն վերջին մոդելի հեռախոսներ, ովքեր իրենց ժամանակը անընդհատ ժամանցային վայրերում են անցկացնում, ինտերնետից օգտվում են հաղորդակցությունների համար, իսկ զարգացած երիտասարդը նա է, ով կարողանում է ինքնակրթությամբ զբաղվել, իսկ ինքնակրթությունը հենց բոլոր կրթություններից առավելը, այո, առաջնայինը, որովհետև ցանկացած համալսարան կարող է տալ կրթություն, բայց դա այն չէ, ինչ որ կարող է երիտասարդը ստանալ ինքնակրթությամբ։ Միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև ես ինքս լինելով ագրարային համալսարանի ուսանող, ինձ դասավանդում են լավագույն դասախոսները, բայց ես չեմ բավարարվում նրանց տված գրքերով կամ լեկցիաներով։ Ես այսօր ինտերնետով դասընթացների եմ մասնակցում, որտեղ դասախոսություններ են կարդում Harvard-ի համալսարանից, այսինքն ոչ բոլորը գիտեն օգտվել ինտերնետից լավագույն ձևով։ Դրա համար եմ ասում, անընդհատ պետք է հանդիպել երիտասարդների հետ, նրանց ճիշտ ուղի ցույց տալ։ Մարիանա, ձեզ որևէ մեկ այդ ուղությունը ցույց է տվել։ Ոչ, ցավոք, ես ինքս եմ այդ ճանապարհը ընտրել։ Այդ հնարավորությունը ունեն բոլոր երիտասարդները։ Հնարավորություն ունեն բոլորը, բայց ոչ բոլորն են ի վիճակի հասկանալ, որ դա իրենց համար լավագույնն է։ Կարծում եք, որ եթե երիտասարդը զարգացած է եւ զբաղվում է ինքնակրթությամբ կամ մասնագիտության խորխորատներն է մտնում համացանցի միջոցով տեղեկանալու, ավելի լավ տիրապետելու իր մասնագիտությանը, դա ժամանակակից երիտասարդ չէ, ինչով է խանգարում մեկը մյուսին։ Ոչ, դա ժամանակակից երիտասարդ չէ, դա զարգացած երիտասարդ է, եւ զարգացած երիտասարդը չի կարող լինել նաեւ ժամանակակից երիտասարդ։ Զարգացած երիտասարդը կարող է լինել ժամանակակից երիտասարդ, իսկ ժամանակակից երիտասարդը զարգացած դառնալու համար շատ ճանապարհ պետք է անցնի։ Եվ ի՞նչն է խանգարում ձեր կարծիքով այդ ճանապարհ անցնելու նման երիտասարդներին։ Որովհետև մենք սովոր ենք, որ պատրաստի մատուցեն մեզ համար ընտրենք ճանապարհը, ճանապարհը, բայց ոչ բոլորն են հասկանում, որ նպատակին հասնելու համար խորթուբորդ ճանապարհներով պետք է անցնել։ Իդեպ Մարիանա, դուք նպատակին հասնելու համար դեմ կգնայեք ձեր եսին, ձեր ներքին մտորումներին, ձեր ներքին խոհերին, խտրություն դնում եք արդյոք այն ճանապարհների միջև կամ միջոցների միջև, որոնք կարող են հաջողություն բերել, երջանկություն բերել, նպատակ բերել, բայց դեմ գնալ ձեր եսին։ Ձեր հարցին միանշանակ կպատասխանեմ ոչ, ինչու, որ հետև այն, ինչին ես այսօր հասել եմ ու դեռ ինչին պետք է ես հասնեմ, ընտրում եմ միայն ազնիվ ճանապարհը, որովհետև ամեն մարդ պատասխանատու է իր խղճի առջև, եւ իմ հաջողության գաղտնիքը Աստծո նկատմամբ հավատքն է։ Ես Աստծուն շնորհակալություն եմ հայտնում ոչ միայն դժվար պահերին ինձ օգնելու համար, ոչ միայն դժբախտությունների ժամանակ եմ նրան դիմում, այլև իմ մի փոքր աննշան հաջողության դեպքում ես նրան շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մարիանա, համացանցը լավագույն միջոց է լավագույնս դրսևորվելու համար։ Պարզ է, երիտասարդը երբ որ զբաղվում է ինքնակրթությամբ եւ դրա լավագույն տարբերակը հենց համացանցն է, հնարավոր է այդ երիտասարդը նաեւ դիմի ինչ որ մեկին, իր կողքին գտնվող մեկին, տա կլինի դասախոս, ընկեր, ուսուցիչ, ծնող, հարևան, ծանոթ, թե բարդույթներ ունեք, ամոթ է ինչ-որ բան հարցնել ինչ-որ մեկին, ամոթ է դիմել մեկին, կամ գուցե ձեզ են դիմում որպես լավագույն ցանողուհու, եւ դուք ինչպես եք արձագանքում դրան, եթե դիմում են։ Չեմ կարծում, որ դա բարդույթների հետ ինչ-որ կապ ունի։ Ինքս, եթե ինձ ինչ-որ հարց է հետաքրքրում, առաջին հերթին ես փորձում եմ հասկանալ, թե որն է դրա լավագույն աղբյուրը։ Եթե այդ լավագույն աղբյուրը համացանցն է, միանգամից մտնում եմ այնտեղ։ Եթե ես այնտեղ չեմ գտնում ինձ հուզող հարցի պատասխանը, բնականաբար դիմում դիմում եմ ինչ-որ մեկին։ Իսկ ինձ դիմելու դեպքում փորձում եմ իմ հնարավորության սահմանների չափով օգտակար լինել բոլորին։ Մարիանա, միայն մասնագիտական կրթությամբ եք զբաղվում, թե հասցնում եք նաև գեղարվեստական գրականություն կարդալ, հասցնում եք երաժշտություն լսել, նկարներ դիտել, ֆիլմեր դիտել։ Ամեն ինչի համար էլ ժամանակ ես գտնում եմ։ Սիրում եմ դասական ու ռոք երաժշտություն, փորձում եմ նաև ժամանցային միջոցառումների մասնակցել։ Իսկ վերջին ժամանակներում ընթերցում եմ հիմնականում մասնագիտական գրականություն, իհարկե հոգեբանական, ինքնազարգացման, ինքնակրթության գրքեր, ու իմ ընթերցած վերջին գիրքը կասեմ նաև ամենասիրելին՝ Վահագն Դիլբարյանի 100 բիզնես գաղտնիքներ գիրքն է։ Այն հրատարակվել է դեկտեմբեր ամսին 2015 թվականի, ու երբ որ լսել եմ արձագանքները այդ գրքի մասին, միանշանակ ինձ մոտ նույնպես ցանկություն առաջացավ ունենալ այդ գրքից։ Ու գրքի հենց առաջին տողերից տեղափոխվում ես մի այլ աշխարհ, աշխարհ, որտեղ ապրում են հաջողակները, որտեղ մարդիկ իրենց գործով ու փորձով ցույց են տվել, որ պետք է սխալվել։ Նրանք ցույց են տվել իրենց օրինակով, որ հաջողության հասնելու համար սխալվելը պարտադիր պայման է, ու հաջողակ է այն մարդը, ով կարողանում է արժեք թողնել այս աշխարհի վրա։ Մեր պայմաններում, մեր երկրում պարտադիր չէ ինչ-որ նոր գյուտ հայտնաբերել, եթե մենք կարողանանք արտասահմանյան բիզնեսներից թեկուզ կրկնօրինակել այստեղ, դա այստեղ նորություն կլինի։ Գիրքը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչին պետք է գրագիտորեն մոտենալ, բիզնեսը նույնպես պետք է գրագետ կազմակերպել։ Մարիանա, գրախանութ մտնում եք որևէ գիրք գնելու նպատակով, հատկապես մասնագիտական, որովհետև այսօր կարծում եմ նաև մասնագիտական գրականության խնդիր կա։ Եթե անկեղծանամ, մասնագիտական գրականությունը ուսումնասիրում եմ օնլայն հարթակում, իսկ գեղարվեստական գիրք ուսումնասիրելիս ես անպայման պետք է գրքի շունչը զգամ, հոտը զգամ, ու միանշանակ օգտվում եմ գրախանութներից միայն գեղարվեստականի համար։ Մարիանա, վերջին շրջանում հատկապես Ստեփանակերտում, Շուշիում շատ են կազմակերպում անհատական ցուցահանդեսներ, տարբեր նկարիչներ, գեղանկարիչներ գալիս են, իրենց գործերն են ցուցադրում։ Մասնակցում եք երբևէ նման միջոցառումների։ Հանրապետությունում իրոք վերջին տարիներին կազմակերպում են բավականին շատ ու մեծ մասշտաբով միջոցառումներ, այդ թվում ցուցահանդեսներ, փառատոններ, տարբեր երիտասարդական միջոցառումներ, ու հպարտությամբ եմ ասում, որ այսօր մեր երիտասարդները բավականին ներգրաված են այդ միջոցառումներին։ Ես ինքս նույնպես մասնակցել եմ փառատոներին, ներկայացել ենք տաղավարով, ու դա մի ուրիշ հաճույք է թիմային աշխատանքով ներկայացնել քո արտադրանքը ու ստանալ դրական արդյունք։ Մարիանա, ընդհանրապես ընդգծում եք, որ դուք հասարակական դաշտում ակտիվ եք, ունեք կուսակցական պատկանելություն կամ որ հասարակական կազմակերպության եք անդամակցում։ Կոնկրետ այս պահին Ազատ Հայրենիք կուսակցության երիտասարդական խորհրդի անդամ եմ, ու Ազգային ժողովի ինքից երիտասարդական խորհրդարանի անդամ, ու հենց այդ թիմերով էլ երևի թե մենք ընտանիք ենք արդեն դարձել, միասին անընդհատ ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպելով։ Կուսակցական ընկերներով թե խորհրդարանով երիտասարդական։ Կուսակցական ընկերներով։ Եվ ինչ կարող եք նշել այդ միջոցառումներից։ Մենք իրականացնում ենք տարբեր տիպի միջոցառումներ՝ մշակութային, հոգևոր, ինտելեկտուալ, բանակ-հասարակություն կապի զարգացման, իսկ վերջերս նաև սկսել ենք մասնակցել փառատոներին, ներկայացել ենք գինու փառատոնին, Բերքի փառատոնին, եւ մեր կուսակցական ընկերների, ովքեր ապրում են շրջաններում, իրենց արտադրանքն ենք ներկայացրել, ու շատ հետաքրքիր էր, որովհետև փառատոնի ընթացքում մեզ վրա մեծ պատասխանատվություն կար։ Մենք ներկայացնում էինք եւ կուսակցության երիտասարդական թևը, եւ մեր ունեցած արտադրանքը, եւ նաեւ ձեռք էինք բերում հենց բիզնես վաճառքի գաղտնիքները, մեզ համար բացահայտումներ էին։ Մարիանա, մեր զրույցը կայանում է երիտասարդության միջազգային օրվա նախորյակին, բառացիորեն վաղը ամբողջ աշխարհը, աշխարհի երիտասարդությունը նշում է իր տոնը, իսկ ուղիղ մեկ շաբաթ անց, վաղվանից մեկ շաբաթ անց, ուսանողությունը կնշի իր օրը, միջազգային օրը։ Ինչ եք կարծում, որն է մեր երիտասարդների, մեր ուսանողների տեղն ու դերը մեր պետության կայացման գործում։ Ունենք, այսպես ասած, պետական դաշտում ակտիվ երիտասարդներ, ունենք հասարակական դաշտում ակտիվ երիտասարդներ կամ ուսանողներ, նրանք նկատվում են, նրանց հետ համագործակցում են պետությունը կամ մասնավոր սեկտորը։ Այսօր մենք ունենք ճիշտ նշեցիք, ակտիվ եւ пассив երիտասարդություն, բայց пассивներին ակտիվացնելու համար մոտիվացիա է անհրաժեշտ, ու կարծում եմ, որ դա հենց պետական մասշտաբով պետք է կազմակերպվի։ Կարծում եմ, այն երիտասարդներին, ովքեր ունեն նաեւ համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություններ, պետք է աշխատանք տրամադրվի պետական սեկտորում։ Տարբեր պաշտոնյաններ իրենց խոսքում նշում են, որ մեր երիտասարդներն են մեր երկրի ապագան։ Նրանք տեսնելով այսօր ակտիվ եւ пассив մասին, պետք է տարբերեն նրանց։ Այսինքն, այն երիտասարդը, ով այսօր զբաղվում է կամավորությամբ, նա սրտացավորեն է անում իր հայրենիքի համար այդ գործը, եւ այդ երիտասարդներին պետք է անպայման ընդգրկել պետական սեկտորում աշխատելու համար։ Իսկ пассивներին ակտիվացնելու համար դա կարծում եմ լավագույն խթանը կլինի, որպեսզի դրանով եւ կարողանա пассив երիտասարդը բացահայտել իր մեջ իր ունեցած տաղանդը, եւ նաեւ իմանա, որ հետագայում դա կլինի 1 տարի, 2 տարի հետո նաեւ ապահոված կլինի աշխատանքով։ Մարիանա, պլանավորել եք արդեն վաղվա օրը, ինչ եք անելու վաղը երիտասարդության օրը։ Ուսանողության տարիներին ես սովորեցի տարբերել առաջնայինը երկրորդականից, եւ այսօր գտնում եմ, որ ես կարիք ունեմ լավագույն մասնագետ դառնալու։ Իսկ դրա համար ես կարևորում եմ հենց մասնագիտական գրականություն ուսումնասիրելը, տարբեր մասնագիտական դասընթացների միջոցառումների մասնակցելը, ուստի ցավոք վաղներ ես ժամանակ չեմ ունենա, եւ պետք է եւ քնությունների պատրաստվեմ, եւ կարողանամ մասնակցել իմ օնլայն դասընթացներին, բայց ես չեմ պլանավորում նախորոք օրվա իմ ամեն մի վարկյանը։ Հնարավորության դեպքում կմիանամ ընկերների ժամանցային միջոցառման։ Օգտվելով առիթից կցանկանամ շնորհավորել երիտասարդներին, երիտասարդների համաշխարհային օրվա եւ ուսանողության միջազգային օրվա արդիվ։ Կցանկանամ, որպեսզի ամեն ոք կարողանա ճիշտ գնահատել իր ժամանակը, որովհետեւ մեր կյանքի ամենամեծ ռեսուրսը հենց կյանքն է, իսկ կյանքի ամենախաղցր հատվածը երիտասարդությունը, եւ միայն մեր ժամանակը ճիշտ ու ռացիոնալ օգտագործելով մենք կարող ենք վայելել մեր եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր երիտասարդությունը։ Շնորհակալություն, Մարիաննա, Ռագաստը նույնպես միանում է ձեր մաղթանքներին, բոլոր երիտասարդներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց դեռ երիտասարդ են համարում, շնորհավորում ենք մաղթելով հավերժ երիտասարդություն։ Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 9-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիանա Պետրոսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։